Megcsal téged? Megmutatjuk, hogy tudhatod meg. Bullshitelés mesterfokon. Indul a Miss TikTok. Meglepő helyről jön megoldás a lakhatási problémádnak. Szevasztok, szevasz mindenki, aki furcsa helyekről néz minket. Jó reggelt, hölgyeim és uraim, furcsa helyekről néz. Hát mindenféle furcsa helyekről jelölnek meg, nem? Ja, most volt egy nagyon jó streakünk. Külföldi mindenféle helyekről. Lóhátról. Ja, a síelés közben. Igen. Instagramon nagyon érdekes. Extrém jól van ez egy nézés, sport alakult ki. Mi volt most a kedvenced? Az Antarktisz mellől. Ez elképe. Hogy van ott ne? Hát lehet, hogy nem ott rakták föl. De mondjuk olyan jó, hát lehet, hogy van, mint amennyi a vonaton szokott. Amúgy repülőkön van, ne. De a vonaton valóban nincs. A déli sarkra már el tudták vinni dobozokba a wifit. Amúgy nem félt, hogy leesnek a föld végére? Vagy ott le lehet esni. Csak gondolom, a katonák nem engedték tovább őket. De most azzal, hogy globális felmelegedés van, azzal elolvad, ez a jégsapka is elolvad? Ez lecsorog itt, vagy akkor most el tud menni a szélére? Nézd, itt lecsorog, látod? Mondjuk azt látom. És hova csorog le a gravitáció, hova húzza? Ez nem gravitáció, Ádám, de ezt már sikerült megoldani, hogy akkor hogy lehet egységes a gravitáció a Földön. Úgy, hogy így fölfelé megy ez a lapos Föld. 9,81 méter per szekundumban. Igen. Igen. Engem csak az érdekelne, hogyha a déli sarknál volt ez a lány, aki küldte a képet, akkor ez hol volt? Tehát itt ugye körben melyik részén volt pontosan? Igen, az érdekes, hogy ez az ábrázolás, hogy ez itt valami így leesik. De hova? Mi húzza? Miért arra? Miért nem erre? Miért nem arra? A lapos földhez képest lefele esik, de az űrben nincs olyan, hogy fönt lent. Honnan tudja a víz, hogy lefele keresni? Mondtam azért, mert és hogy nem fogy el? Megy. Mármint, hogyha egy folyamatosan megy itt le, akkor hogy nem fogy el? Ez nagyon kevés, ami ott leesik. Ja. Oda olvadnak el a jégsapkák. Érdekes. Megoldottam. Na jó, nyugodtan továbbra is tegeljetek. Extrém jól van ez így nézés sport közben. És mindenki más meg kövesse az Instagramunkat, és akkor ott megnézheti. De vigyázzatok azért magatokra. Szóval olyan extrém jól van ez így nézés, nem szeretnék látni, hogy valaki leugrik a hídról. Parlamentből szeretnénk egyet kérni, biztos valaki. A parlamentből? Igen. Az szavazás közben. És akkor elkezdhetnénk ugatni, hogy nézzek, ezt csinálja. Igen. Ezért fizetünk? Meg amúgy én most már elkezdtem kérni az Instagramra, hogy milyen videók születtek a héten, így összefoglalni. Ez jó. Felfigyeljetek csak, hogy tudjátok, hogy mik mennek itt. Na hát mennyi fajta videó? Azta. Hát most figyelj, most volt. Rosszul lettem nektek. Öt jól van ez így, volt fókuszcsoport, világjegy, kókusz plusz. Szóval ja, ezeket megszoktam osztani, hogyha valaki elveszne ebbe a sok tartalomba. Na jó, igen, menjünk tovább ezzel a dologgal, mert azért kijár mindenkinek a tisztesség. Novák Katalint megkérdezték ebben a pedofil mentő ügyről, és válaszolt. Lefagytak. Nem, hát ez történt, valóban. Fél, korrektan fölött téve a kérdés. Itt most mi volt? Egy üzbégekkel volt valami? Örményekkel volt, ilyen közös sajtótájékoztató, és kettő kérdést feltettek a két országban, és úgyhát Magyarországban az egyik kérdés az ez volt, aminek nem nagyon örült, de fölött téve a kérdés, úgyhogy tisztázhatta végre magát. Sajtótájékoztatót tartott pár nappal azután, hogy kiderült, hogy kegyelmet adott a bicskei gyermekotthon egykori igazgatóhelyettesének, aki pedofil bűncselekmények eltussalására segítkezett. Köszönöm szépen, Csuha Ildikó vagyok az ATV-től. Elnök asszony felháborodás övezi, hogy kegyelmet adott a bicskei gyermek otthon volt igazgató helyettesének, akit azért ítéltek el, mert pedofil ügyek eltusolásába kényszerítésben vett. Szegény, mikkel eszembe se ilyen sajtóit kérdezget. Én ott állnék, azt mondom, hogy mi a faszt válaszoljak erre. Hát igen, ezt sajnos elrontottuk, gyerekek, ezt újra vizsgáljuk. Hát sajnos föl kellett menteni, mert ezzel megmentettünk, nem tudom, rengeteg életet. Lehet, itt is valami nem tudom, mit válaszolni. Űrháborúban kellett egy lépést tenni, hogy Gyurcz Zorg. Igen, én az ilyet még el tudok képzelni. Le legyen győzve. Ellenzék elnök asszony lemondását követeli, az egyik áldozat pedig szégyennek nevezte a döntést. Nem örül, hogy ilyenkor kérdezték. Nem, pont az örmény haverja előtt. Ja. Elnök asszony megbánta-e, hogy aláírta a kegyelmi kérvényt? Megfordult-e a fejében, hogy lemond, és kész-e nyilvánosságra hozni a kegyelmi döntésnek az indoklását? És most nem tud kitérni, pedig hogyha a folyosón tovább... Na csak várjál, várj ki! Vettem kitérőkártyát, Így bedobja? Talán nem fog az így gyurcsányozni. Ez már very hard szint, hogy ez elől kitérj. Több mint egy évtizede a közéletben, és három gyermeknek az édesanyjaként is a magyar családok és a gyerekek mellett állok. Három gyermeket szültem, és három gyermeket nevelünk. Undorodom a pedofiliától, és az egyik leggusztustalanabb, legsúlyosabb bűncselekménynek tartom. Hát... Ez eddig teljesen jó. Nem, tehát... Senkit nem kérdezte, hogy hány gyereket szült például. De ne elmondja az álláspontját a pedofiliával kapcsolatban. Az ünnepségem alatt fontos. Nem volt, és nem is lesz kegyelem a pedofiloknak. Ez így volt ebben az esetben is. A pedofilok elleni szigorú fellépésnek, a pedofilok nyilvántartásának, a bevezetésének én voltam az egyik leghangosabb élharcosa. Van egy jogszabályi rendelkezés, amelynek tekintetében az egy elnöki kegyelmi döntések indokolása az nem nyilvános. Ennek megfelelően természetes az, hogy minden kegyelmi döntés felvet kérdéseket, és ezek a kérdések adott esetben meg is maradnak, vagy megválaszolatlanok maradnak. Mint most? Igen, de ez amúgy miért fontos tehát, hogy titkosak legyenek? Ezt valaki írja már a kommentekbe, azt majd Borka elolvassa. Azért, mert szerinted kiket mentenek fel a politikusok? De akkor ez... Olyanokat mentenek fel, akik szeretné, hogyha kiderülnének? De ez akkor olyan, mint hogy azt mondod, hogy a... Már valakit felmenteni, hát az nagyon indokolt kell, hogy legyen, hogy felmens, de akkor általában azt mondanám, hogy lehet rá indok, és hogyha valaki tényleg jogosan lett felmentve, akkor azt lehet, hogy tök jól meg lehet indokolni, és nem kéne titkolni. De... Ha már titkolni kell azt, hogy valakit miért engedted el a büntetését, hát ez már kicsit furcsa nekem. Én el tudom képzelni, hogy ennek van egy másik oka, ami miatt fontos, hogy ezek titkosak legyenek. De én is úgy érzem, hogy ez sokkal inkább a társadalomra tartozna. Egy kegyelmi döntése igaz az is, hogy természeténél fogva megosztó. Érdekes, hogy... Mentőket mentegetsz föl. Megosztó. Nincs mindig botrány ebből. A Budaházyéknál volt sztori belőle, de talán ott se nem volt ekkora botrány. Az, hogy most csinálok egy undorító dolgot, és azt mondom, hát ezek mindig megosztóak. Hát vajon mi miatt, bazd meg? A pedofília is egy megosztó dolog. Igen, hát ez lehet, hogy ebből köze van a pedofiliának ez a megosztáshoz, és így ki tudja. Hát van, aki szerint jó a pedofília, van, aki szerint rossz, ez egy megosztó téma. Igen. Van, aki szerint ez nem rossz, és egy ilyen embert kiengedett ugye a Novák Katalin. Én az előim terjesztett több száz kegyelmi kérvényről minden esetben igyekszem a leginkább körültekintően dönteni. Mert el is hivatkoztak, hogy őnek semmi köze a döntéshez, és itt maga is beismeri, hogy... Hogy de, ez igen. Van. Mondjuk már az is régül, hogy csak aláír valamit. Annak más probléma van akkor, de itt beismeri, hogy rendesen ő is ezt jóvá hagyta. Körültekintően hagyta jóvá. Vajon mi az, amit nem tudunk? Nagyon érdekel. Van itt egy info, úgy érzem, hogy itt beszélünk erről a dologról, felháborodunk, ők is megfeszülnek, mert szerintem ő sem biztos, hogy ezt akarta. Valószínűleg rajta múlt volna, lehet, hogy nem írja alá, csak rá... Passza meg! És úgy érzem, hogy itt egy óriási információ hiányban szenvedünk. Van valami indok, amiért ezt megcsinálták, azon kívül, hogy azt gondolták, hogy se fog kiderülni, mondjuk a legtöbbre ezt gondolják, de hogy nagyon kíváncsiak, hogy mi itt száll, ami miatt ez fontos volt. Én amúgy hallottam egy ilyen kormányoldali narratívát, miszerint ezek a bírósági adatokat valaki kikérte, de hát ezek nem bizonyítanak semmit. Egyáltalán biztos, hogy ez az ember ez bármit elkövetett. De hát elítéltél. Jogerősen. De nem tudhatjuk. Ezt még nem lehet látni. Tudom, mi a baj. Nem egyházi volt az iskola, vagy van? Lehet, hogy véletlenül 10 év börtönbüntetés helyett csak 10 miatyánkot akartak. És akkor minden rendben van. Ez kurva jó lenne, hogy megcsinálta. A bíróság az ítélhetne így. Vagy bárhol. Hát ez egy keresztény ország. Igen. 10 év börtönbüntetés, vagy 100 miatyánk. És Mária, melyik lenne. Én nem tudom, hogy miért nem lehet erről beszélni mondjuk tényleg egy pesti srácokon, meg nem tudom, hogyha ez történt, akkor botrány, és hát akkor hozzuk már ezt nyilvánosságra, legalább ezt az egyet. Tisztázza magát a Novák Katalint, miért hagyja, hogy ezen megosztódjon a társadalom? Mert pedofil támogatókra, és nem pedofil támogatókra. Elmondaná, de hát sajnos titkos. Nem lehet viselni, nem véletlen van a tíj a törvény. Ezt nem lehet feloldani, ezt a titkosságot. Tényleg érdekes, hogy bedobott egy Tóth Gabit. Hogy van három gyereke? Tóth Gabi is a gyerekére hivatkozik a Mandinernél, amikor miért kellett megcsalni a férjét. A gyereke. A gyereke miatt, mert boldogtalannak látta őt. Muszáj volt megkúrni. Nem az volt, hogy ő boldogtalan volt, és ettől boldogtalan hát a gyereke. Kérdez a gyereke is, hogy miért szomorú anya. De erre majd hétfőjén visszatér. Együtt érzek a pedofilia minden áldozatával, és amennyiben valakinek akár kormányoldal... Kíváncsi lennék, akkor elmenne az egyik áldozat, neki mit mondana. Érdekes lenne. Az oldalról. valóban olyan szándéka van, hogy érdemben lépjünk fel még hatékonyabban a pedofiliával és a pedofil bűncselekmények elkövetőivel szemben, akkor annak partnere vagyok most is, és partnere leszek a jövőben is, elnökként is. Nem kurva cinikus? Kiengedsz egy pedofília közeli embert, utána meg azt mondod, igen, hogyha harcolunk a pedofília ellen, akkor én ennek nagyon partnere vagyok. Én ezt közben kiengedem a bűntársakat. Ez, hogy lehet ez komolyan venni? Olyan, mintha valaki azt mondaná, hogy ha harcolok a marihuánál, és közben szívja. És komolyan kéne vennem? Azt hozzá se kell tenni, hogy semennyire nem választhat a kérdés. Mit hiszen az áldozatoknak, akik igazságtalanak tartják a döntését? Ezt üzeni. Érdekes, hogy mennyire kettős mérce van ilyenkor. Most van egy egyértelmű, ami így egyetérthetne nagyjából mindenki abban, hogy ez, amit a Novák Kati csinál, az főleg a kormánypárt érthetne egy ilyet, akik a gyerekeket védik. És az Origó is így Novák Kati nyilatkozott, hogy ő elnökséget nem lesz kegyelem a pedofiloknak. Nagyon jó. Mindegy, csak ugyanúgy leírják. Minden rendben van, és kussoljatok. És igazából csak hangulatkeltés és álhírek, hogy ennyi. Oké, ez az Origó, ez meg. Miközben meg ez botrány, hogy Kulcsra Edinával mi van, az nyilván botrány, de ez nem. Szexbotrány miatt lemondott a koronáról az ukrán szépség királynő. Összeverekedett két nő egy luxushotelben, az egyikük mellett villantott. Jó, na. Pék újságírás. Nyomod, Origó. Van még egy-két érdekesség a Novák Katalinos témához. Az egyik, hogy az egy ilyen belharc a Lázár és a Novák között. És valahogy a Lázár intézte ezt, hogy lehetett volna. Ez mindig ott van mindenben, bazdmeg. Én nem értem, hogy ez hogy lehetett volna megoldani, a Deák Dani is abszurdnak nevezte, bár a Deák Dani azt is mondta, hogy nem tudhassuk, hogy mi van. És akkor azt mondta, hogy majd ugye ez a nyilatkozata az örmények mellett, ez majd biztos tisztázni fogja Novák Katalin, hát jól tisztázta. De Novák Katalin tanácsadója pedig azt mondja, hogy őszinte elképzelhető, hogy titkos szolgálati akció áldozata lett. Akkor miért nem azt mondja? Nem tudom, meg akció. Az úgy értik, hogy így titkos szolgálat aláírta vele, vagy aláíratta, vagy mi? Még csak nem is utalta, hogy nem ő írta volna alá ebben a válaszban is. Az tény, hogy a 2006 utáni ellenállásban résztvevő kegyelmei nem tetszettek a titkos szolgálat, rendőrség, ügyészség, bíróság maffiának. Hűha! Minden módon próbáltak engem is leállítani fenyegetéssel, hamis információkkal, lejáratással, és próbálták Novák Katalint is rávenni, hogy ne adjon kegyelmet hamis információkkal, javaslatokkal. És én azt el is hiszem, hogy amúgy vannak ilyen emberek egymásra találnak, és akkor próbálják befolyásolni akár a köztársasági elnököt is. És a titkos szolgálat, rendőrség, ügyészség, bíróság, maffia szinte máshogy létezik, mint ahogy ez a hölgy itt kifejti. Abban a maffiában, ami uralja az országot, abban a Novák Katalin is egy erős szereplő. Egy erős aláíró, egy toll. Legalábbis egy erős pozícióban lévő szereplő. Azért köztársasági elnöknek lenni az jó pénz, az biztonság. Most akkor a titkos szolgálat, a rendőrség, az ügyészség és a bíróság is egy maffia? Nem, ez az egyben van, egy maffia. Igen. Nem akartak kezdeni valamit akkor így nagyjából 15 év alatt? Nem lehetett kétharmados felhatalmazással ezzel mit kezdeni? Hát igen. Itt ez valahogy mentegetni kellett a Novákot, ez Novák tanácsadója szerint nem a Novák a hibás. Ilyet még nem láttunk úgy, hogy valaki a kormányból, valaki nem vállalja a felelősséget és rátolja másra. Gyurcsányra nem tudták most ezt pont rátolni, akkor rátolta a titkos szolgált, rendőrség, ügyészség, bíróság, csak nem szóltak neki, hogy mindegyik már az ő náluk van, akkor most már igazából annyira szétterjedt az országban a NER meg a Fidesz, hogy már elkezdték egymást felzabálni, azt érzem. Már nem tudnak kire mutogatni, mert muszáj egymásra. De mindig is volt, csak ritkán láttuk ezeket, ritkán beszéltek ki a kórusból. Most úgy tűnik, hogy egy akkora pofon volt ez, hogy még a Nováknak is muszáj valami elkezdeni szurkálódni házon belül. De hát akkor ezt is mondhatta volna a Novák, hogy én nem tudtam, hogy ez volt, mondjuk az is hülye néz ki, hogy akkor hát nem mondhatna. Ezt csinálhatna, hogy nem mondana. Hát ezt várhatod. Szóval most igazából nem lenne nehéz odarakni valaki más, de akkor meg azt jelenteni, meg nem is értem, hogy miért lenne ez olyan elképesztő dolog lemondani egy közhatalomról, hogyha kompromitálottál. Akkor azt mondtad, hogy jó, figyeljetek, én visszalépek, jó, és akkor mert nem lehet ebben, más, ez már itt nem opció, hogy valaki lemond. Mert ez azt üzened, hogy a nyilvánosságra kikerült információk alapján, hogyha elárulod a pozícióval járó felelősségedet, akkor annak következményei lehetnek. Igen, és ezt nem szeretnék üzenet. üzenni. Persze. Úgy tűnik, hogy van ilyen, aki így elismeri, hogy hibázik, és lemond. Mikor látta ilyet utoljára? Hát, ja, az Ángyám meg a Hatházi, de ők se az, hogy valamit elcsesztek. Nem lehet azt üzenni a sajtónak, hogy hatással van, hogy most a 444, a Telex, HVG 24 erről cikkezik, és akkor lemond a köztársasági elnök az azt üzenet, hogy gyengék vagyunk. Ja, ja, ja. És ezt nem lehet, úgyhogy tarts ki Novák Katalin, azt mondták neki, egy hét, és úgyis jön a következő balhéb ezzel. Majd mindjárt gyurcsányozunk, várjál. Ja, meg gyorsan ellopunk egy megyét, és akkor majd arról fognak sipítozni a Lipsik. De azért nehogy azt higgyük, hogy nincs következmény ebbe az országban. Lom koronagét! Jó, van ez így. Naj, ez már hiányzott. Ez már egy éves lassan, nem? Már nem mai. Lombosfák nincsenek, lombkoronasétány, viszont van Nyírmárton falván. 60 millió forint uniós támogatást nyert el a település polgármester. Na, imádom ezt. Ez még emlékszem, a régi szép idők, még a lombkoronasétány, jól nevethettünk. Még nem az volt, hogy pedofil mentőket mentettek meg. Klasszik lombkoronasétány. Még ilyen mókás lombkoronás, még együtt tudott nevetni mindenki. Azok voltak az idő. Filemon Mihály, hogy saját területén felépítesse ezt. Aztán kivágatta körülötte a fákat, mert állítása szerint azok előregettek. Nem ez az egyetlen lombkoronasétány a községben. Remélem, hogy sokan fogják látogatni. A közeli... Olyan volt, hogy egy mémbevágás az RTL. Kurva sokan fogják látogatni ezt a két gasztot. Onyban is kettő van. Tasó László, hajdubihari fideszes országgyűlési képviselő örült ezen a videón az egyiknek. A saját erdejében. Ez is egy... Természetesen a saját erdejében épül. Hol máshol épülne, bazdmeg? Hát, odaraktam, ott van két nyírfasz, nézzétek meg, bazdmeg. Ugyanazt egy látjátok akárcos. Fönt is, mint lent is igazából. Nem tudom, mi az, amit kurva szépen meg lehet nézni. Szóval tényleg vannak tök jó lombkoronasétányok, láttam már, de ez az, hogy másfél méterre fölmegy, ez hogy gondolták? Hát ez nem értem. A másik pedig Tasi Sándor területén van. Ő a Fidesz megyei alelnöke. Ezek a fotók már az Integritás Hatóság lombkoronasétány pályázatokról készült vizsgálatának dokumentációja. Ajaj. Integritás Hatóság munkába kezdte. Ezt már szeretem. Hoppá. Szerepelnek, amit ma hoztak nyilvánosságra. Azt is bejelentették, hogy feljelentést tesznek a hasonló és túlárazott lombkoronasétányok miatt. Jó napot, én Zelavári Noémi vagyok az RTL híradótól. Öreg Filamon megint mond valamit? Még mindig polgármester? Na, ő lemondott? Nem, és most lesznek majd a választások, ugye nyilván, mint ahogy mindenhol, Nyírmártonfalván is, és indulnak majd ellene. Hát egy tippem, hogy kétharmadan megnyer, és tapsolnak majd meg. Nyírmártonfalva polgármestere ma még a kérdésünk előtt lecsapta a telefont. Tavaly azt állította, nem tudott a többi pályázóról. Semmi köze az egészhez, hogy most Nyíradonyban meg Nyírmártonfalván mi történik. Én azt gondolom, hogy ha van egy kiért pályázat, az országban bárki pályázhat. Nem tudom, hogy mi ezzel a probléma. Csak nem kaphatja meg nem bárki érti. A pénzt. E Filemon Mihály nem érti, hogy a pontosan ugyanúgy kinéző lombkoron a sétányok, amikre egyszerre pályáztak. Pont, annyi, és pont ugyanannyi szükség volt. Maradjunk. Pont ugyanannyi szükség volt, és mindenhol a helyi polgármesterek, fideszesek, potentátok kapták meg ezeket az Európai Uniós pénzeket, amit amúgy ugyebár egy ilyen erősen Fidesz közeli bizottság bírál el minden egyes alkalommal mindenhol az országban. Hogy lenne ennek? Bárki pályázhat. Az Integritási Hatóság ez most mindenre rá fog menni, vagy... Te hogy fog. Vagy az lesz, hogy csak így, aki tényleg menthetetlen, és már be van dobva úgyis a busz alá, akkor azzal csináljunk valamit. Én nagyon szurkolok neki, hogyha néznek minket az Integritás Hatóságtól, akkor létszik folytassátok a munkát, tehát ne álljatok meg itt, göngyölítsétek fel az összes ilyen okádék ügyet, aztán lássuk meg, hogy kik vannak fölötte. Igen, ilyen magas vezetői pozícióban lévő emberek is buknak, akkor onnantól komolyan vehetőbb. Meg magát a rendszert kéne ugye felülvizsgálni, az Integritás Hatóság tesó. Igen. Integritás Hatóság szerint például az, hogy már a pályázat kiírása is szabálytalan volt, de egyebek között azonos tartalmúak voltak a támogatási kérelmek, a projektleírások, és hasonlóan voltak túlárazva a projektek is. Hatházi Ákos független országgyűlési képviselő az ügyben korábban már vizsgálatot kezdeményezett az Európai Unió csalás elleni hivatalánál. Most azt mondta a híradónak, hogy bár az Integritás Hatóság megtette, amit meg lehet, de szerinte ez túl sokat nem jelent. Port Péter az ilyen nyilvánvaló eseteknél el szokta indítani a nyomozást, aztán megvan nagyon sok más eszköze elszabotálni ezeket az ügyeket. Az szokott történni, hogy nagyon-nagyon hosszú ideig nyomozgatnak, nagyon kínosan vigyázva, hogy nehogy a nagy emberekhez, nehogy a valódi felelősökhöz, elkövetőkhöz eljussanak. Kerestük a Fideszt. Szerettük volna megtudni. Hát ők is félnek, lehet. Nem akarják, hogy, hogy az hatóság bezárjon jövő héten. Úgy van, hogyha valaki nem tudná az iratlan, azt mondjuk jön egy új ember, és így azt mondják, hogy jó, ez a lombkoronás sétány, és csináld meg, és akkor így hú, figyelj, találtam itt egy érintett lehet feljebb körökben évemben, és azt mondják, ezt most ledarálod, örülj, hogy nem dobom ki most rögtön. Jó? Ami szerintem rendőrségen is lehet ilyen, nem? Hogy már túl magas szinteken érintett valaki, akkor azt mondják, hogy... Ja, de persze, ez valószínűleg tényleg létezik, mert több ügy is volt, amiben direkt nem mentek följebb. Amúgy a része is így volt. Schadl-Völner ügyben is direkt megálltak a Schadl-nél, meg a Völnernél, és valószínűleg ez volt az, ahol a legmesszebbre eljutott a vizsgálat, de azután az, hogy a Varga Judittal kapcsolatban nem vizsgálódtak tovább, akinek ugye a helyettese volt a Völner, az, hogy ugye ott volt ez a papír, hogy kit mivel lehet majd zsarolni, meg nem tudom, és ott is voltak ügyek, és ezekről se hallunk azóta. Nagyon jó sorozat lehetne erről az országról benne. Kurva jó. Igen. Lesz-e valamilyen következménye annak, hogy a párt politikusaihoz köthető lombkoron és sétányok ügyében most feljelentést tesz az integritás hatóság? De nem kaptunk választ. Hát jó, ez van. Majd valami lesz. Filemon Minahely azért csak, hát jó, nem tudom, attól függ, hogy bedobják-e a busz alá, hogy mennyit tud, nem? Igen. Mindegy, azért vannak jó híreink, mert végre elsők lettünk! Uniós szinten első. Végre valamiben megelőztünk mindenkit az Unióba. Lehet tippelni, amíg betölt a dolog, hogy miben lettünk elsők, tényleg azért... Fociban? El kell ismerni azt is, amit el kell ismerni, jó? Jó, van ez így. Nem a korrupció, azt már előző héten megnyertük. A rosszabb Bulgária, nem? Igen. Úgy emlékszem, hogy mi voltunk az utolsók? Hát nem tudom. Inflációt, azt is megnyertük, de nem erről van szó. Az inflációban arról, első arról nem a izék tehetnek, meg a korrupcióról se ők tehetnek, meg ott az integritás hatóság, ami a egyik korrupciót megvizsgálta a több ezerből a tavalyról. Ádám, nincs mindenre ideje az embernek. Nézzük akkor, miben nyertünk. Nézzük! Rájár a rúd a magyar lakáskultúrára. Csökkent a fizetések vásárlóértéke, és drágultak a lakáshitelek. Kevesebben költözködnek az országban, panaszkodnak ebben a bútorboltban. Átlag fölött zuhant a forgalmuk. 50%-át talán, ha elérjük. Nem veszünk bútorokat? Hát ez majd kiderül, hogy miért fontos ez. Egy átlagos magyar kevesebbet tankolt, ritkábban vett ruhát, és spórolt az élet. Mi? Lehet, hogy azért tankolt kevesebbet, mert mindenkinek elektromos autója van. Igen, és azért spórolt az élelmiszeren, mert fogyókúrázott. Mert kötelező akciók vannak. Igen. Majdnem 8%-kal kevesebb terméket vittek haza a boltokból 2023-ban, mint 2020-ban. Legalább nem dobják ki a hűtőben a kajákat. Igen. Na. Tudatosabbak lettek a magyarul. Így van. Őben a KSH friss jelentése szerint. Miközben egy átlagos háztartás 8%-kal, vagyis évi 327 ezer forinttal többet költött a boltokban, ezt a nyers adatok alapján számoltuk ki. A tavalyi infláció miatt az Unió legszegényebb tagállama lett Magyarországból, a GKI szerint. Sose így gondoltam Magyarországra, hogy a legszegényebb. Jó, tudod, hogy vannak gazdagabb országok, mindenki magát az átlagnak gondolja. És a legszegényebb ország vagyunk. Tudod, lenne egy ilyen unió, hogy Németország, Ausztria, Svájc, Magyarország, és akkor mondják, hogy Magyarország a legszegényebb tagállam. Hát jó, hát igen, persze. Igen. De ott van Lengyelország, Szlovákia, Románia, Bulgária. Hát Magyarország a legszegényebb, sajnos. Mindegy, nem a pénz a legfontosabb dolog. Nem boldogít ez a pénz, Ádám. Lehet, hogy a de ha igen, az svédek minden is a pénz. Sose tudjuk meg. Cikk, hogy a magyar lakosság fogyasztása valószínűleg tavaly az uniós sorrendben a legutolsó helyre került. A bolgár adatok valószínűleg ennél sokkal jobbak lesznek. És sokkal. Jó, hát na, hát ez biztos egy ócsány ember, azért mondja. A fogyasztás visszaesése miatt 1000 milliárd forinttal kevesebb adó folyt az államkasszába. A cégek megrendelései zuhantak, és rekordszámú üzlet zárt be az országban, a KSH legutolsó a tavalyi első fél évről szóló adatai szerint. Mondjuk a Viktorék helyében ők látják az adatokat, ők látják a valós adatokat, látják az inflációt, látják a korrupciót, látják azt, hogy mennyire szegények a magyarok. Nincs egy minimális bűntudatuk, hogy bazeg, 14 éve mi kormányzunk. Hát bazd meg, azért valamit nem jól csinálunk, vagy valamit azért lecsinálhatnánk jobban, vagy az van, hogy ott ülnek, és így sorolják, hogy ki mindenki más a hibás, és elhiszik ők is, vagy tudják, hogy ők a hibásak, és leszarják, én nem tudom, de hát ők látják ezeket az adatokat, látják, hogy amiben lehet romlunk, szegények vagyunk, nem ér semmit a pénzünk, korruptak vagyunk, minden bajunk van, bazd meg, és éppen tanárhiány van, orvoshiány van, minden... Zárnak be az osztályok mindenhol. Nem ciki ez, bazd meg? Mert tényleg nehéz másra fogni 14 év után. Na mondjuk azért. Feri. Én két dolgot tudok elképzelni. Az egyik az, hogy teljes mértékben leszarják. Kizárólag az a lényeg, hogy ott ülnek, és azt mondják, hogy hát hogyan tudjuk ezt úgy dekommunikálni, hogy hatalmon maradjunk. Mert nézd, én még el akartam lopni itt ezeket az állami területeket, hogy egy golfpályát építsek, és ja, a haverjaim, múltkor is egy ilyen csöves helyre kellett menni golfozni Ádám. Ha mi a haverom is tök jól él, a ő haver is tök jól él, lányom is tök jól él, a férje is gazdag, a gázszerelőm is gazdag, mindenki gazdag. Miről beszélsz, hogy itt rossz az élet? A falum is mi, hogy felvirágzott. Stadion lett, kisvasút lett, minden csiri-cseré szarság lett. Hogy lenne szegény a magyar vidék? A másik lehetőség az az, hogy azt mondják, hogy az ország határaiig terjed ki az, amire hatással tudunk tenni. Azon kívül migránshordák, transvestiták az óvodákba, egy Mad Max világban mindenhol a határon kívül. De legalább akkor lennének az óvodában valaki. Ők kevésbé bántalmaznák a gyereket, mint a óvónők a harmadik kerületben. Igen, lehet, hogyha azt mondanák, hogy itt van egy transvestita, aki amúgy nagyon szép, jól bánik a gyerekekkel. Egy kedves, normális ember. Igen, meg itt van ez a óvónő, aki nem transvestita, viszont baszogatja a gyerekeket, azt mondanám, hogy én a transvestitát választom. Igen, kimondom. Na, szóval ez a másik lehetőség, hogy ezt mondják, hogy valahogy meg kell menteni ezt a nemzetet. Most mitől? Ez ebbe pénztől? Kerül. Nem, ebbe kerül Ádám. Meg kell húzni a nadrág szíjat, mert bazd meg. Nem érted, hogy az elkünk a tét? Nem szaros pénzről, meg forintokról van szó. Ez a másik lehetőség, csak akkor miért épül 60 pusztán egy kastélyparkja az Orbánnak? Miért kellett Makovec stadion a házával szembe? Én elhiszem, hogy sok ember ebben él, és ezt fogadja el a valóságnak, hogy itt meg kell menteni a magyar nemzet lelkét, és hogy még 1000 évig fennmaradhasson a nemzet, ahhoz az szükséges, hogy most ezek a generációk, hát most rábasztunk, mi is rábasztunk. Nem csak azok, akik a 20. században éltek, hanem akik a 21. században születtünk. Mi nekünk is sajnos egy ilyen időszakot kell átélnünk, hogy ez a nemzet, ez fennmaradhasson. De miért ilyen elképesztő fontos, hogy mellé minden euró el legyen talicskázva? Nincs még egy olyan ember, aki annyi agrártámogatást kap, mint a Mészáros Lőrinc. Miért nem lehet odaadni a magyar gazdáknak? Kapja. És akkor a magyar gazdák dolgozik... Igen. Magyarországon figyelj. Valamiért az agrár támogatások úgy vannak elosztva, hogy minél nagyobb vagy, annál többet kapja arányaiban. De hát ez az igazságos. Szerintem a támogatásnak pont nem ez a lényeg. Amúgy. Micsoda? Nem ezért találták ki. De azt mondod, hogy a támogatást nem a gazdagoknak kell adni? Nem tudom, rosszul mondom. Hogy aztán takarmánykukoricát termeljenek és eladják, hogy disznók felfalják, és mi pedig felvásároljuk a nem tudom, ukrán, olasz nem. Meg lengyel gabonát, és akkor abból csináljunk kaját. Átlagosan minden nap 5,3 egység zárt be, ide tartoznak az éttermek, ide tartoznak a cukrászdák, ide tartoznak a szórakozóhelyek. Kocsmából és presszóból tavaly nyáron 857-tel kevesebb működött az országban, mint egy évvel korábban. Ez erről majd egyszer én is akarok videókat, hogy régen az volt a mondás, hogy ha valami van, minden a legkisebb faluban is egy kocsma van. Egy közösségi hely. Ja, és rengeteg helyen már nincs. Én is ismerem falukat, ahol több is volt, és már egy sincs. Nem is kicsi faluk, és csak nem is szegény faluk, amit mondjuk most például fel tudnék hozni, és még sincs egy se, és nagyon érdekes, hogy mitől van. Lehet, hogy az emberek meg kéne nézni statisztikát, már nem leszoktak az alkoholról, de nem hiszem, hogy ez a helyzet. Nem, mert ugye a játékgépeket ugye kivitték onnan, és az most már kontrollálva van, hogy ki nyerészkedhet a játékgépeken. Vagy azért zár be, vagy drága, vagy nincs pénzük az embereknek. A kormány így értékelte a friss adatokat az állami hírügynökség szerint. 2023 végén kis mértékben, de már élénkült a fogyasztás. Novemberhez képest havi alap... Látod ezt a... Azt az izét, hogy így megy le. És november végén volt egy ilyen. Így. De nem, Ádám, az, tehát, hogy itt van, itt látod, itt így ment, így fölfelé, így. Az igaz, hogy onnan esett le ide. Jó, de kussoljál. De ezt, szerintem ezt kéne figyelnünk. Jó. Már 1,4%-os növekedést mért a KSH, ám az előző év decemberéhez viszonyítva még 0,2%-kal szerényebb volt a bolti forgalom. A hónapról hónapra amúgy van egy ilyen éves ingadozása, szóval ez nem egyáltalán biztos, hogy ez főleg novemberben, jelent. Amikor mindenki veszi a karácsonyi ajándékokat, szóval most ez sokat mond. Térjünk át a fontos dolgokra. Jó, van ez így. Jelentkezte is a Miss TikTokra. Miss TikTok is lesz. Egyes támogatóként Magyarország leginnovatívabb szimpátia versenyi. Mi a fasz ez? Nem csodálatos? Mi ez? ez hivogató lehetne egy nő számára, hogy biztonságban érzem magam ezt a hirdetést. Még egyszer, hogy halljam a hangot, jó? Ha? Támogatóként Magyarország leginnovatívabb szimpátia versenyére. Változtassuk meg együtt közösen a Miss TikTok Henry győztesének életét. Nem olyan, mint hogyha egy ilyen rajzfilm főgonosz lenne. Ez mi? Számítok rád. Nem is emlékszem, hogy mit mondott, csak a hangjára emlékszem. Nyomorúságos stressz. Aki erre jelentkezik... Kussolj azt, már! Azt sajnálom. Nívó! Nem, azt már sajnálom. Nem, ezt nem tudok mit mondani. Lentkezd támogatóként Magyarország leginnovatívabb szimpátia versenyére. Szimpátia versenyére? Leginnovatívabb szimpátia versenyére. Ez szimpátia versenyére. Nem szépségverseny, hanem szimpátia. Változtassuk meg együtt közösen a Miss TikTok Henry győztesének életét. Nem tudom. Amúgy minél többször elmi. Hallgatom meg, annál furcsább dolgokat veszek észre. Például miért van akcentusa? Ez egész... Mi ez? Számítok rád! És ilyen lájkot berak egy TikTok videóba, miközben itt szívecskék vannak, nem lájkok. Mennyire ennek az embernek a TikTokjára? Ez szerintem nagyon fontos lesz. Legyél te a királynő! 3x5 perc párbaj! Vajon ki nyer? Jelentkezz még ma, és vidd el a több millió forint értékű coinokat! Ezt nem hiszem el. Szia! Látom, jelentkeztél a Miss TikTok versenyre. Szerinted mi van elbűvölő benned? Nem mondod. Hát figyelj, szerintem mindenet világszám. Végig futott a hideg a hátamon. És ezt szerintem csak lopta valami külföldi. Persze. Félre. Itt van, hogy február 1-ig lehet jelentkezni, úgyhogy... Nem bírom ezt sokkal. Mi történik amúgy? Azt hittem, hogy ez a felhívás lesz, hogy jelentkezzenek. Az nem egy de most csak hack? Együtt táncolni? Ez média hack? Amúgy lehet, hogy az. Ez akkor zseniális. Végeztem ezzel. Ez beleégett a fülembe ez a hang, hogy belehörög a TikTokba, hogy jelentkezz. Ezt most próbáljuk mindannyian elfelejteni, hogy megtörténik. Nem tudom, leszed átbazzak. Gyűlöllek. Én nem is akarom elkezdeni, csak mesélj az érzéseidről. Nem, úgy érzem, hogy ez az ország, ez... Késő Rómát élünk, azt mondod. Gatya. Itt már mit kell itt erőlködni? Mi volt ez? És látod, rengeteg dolog ilyen színvonalon működik, ami politikától független, Miss Influencertől kezdve mindenféle ilyen szarságok. Közben a másik oldalon azt látom, hogy emberek basznak át embereket mindenféle szívfényekkel. Most azóta is jönnek a levelek tőlük, okay? Meg a üzenetek, meg minden. Kiderült, hogy ezzel a szívfénnyel egy nagyobb szektába nyúltunk, mint szerettünk volna amúgy. Nagyon sok ilyen szívfény tanító van, és nagyon sok ember átbasznak. Meg azt látod, hogy közben itt van a, mit csinál 14 év a kormánypárt, és alig várom a következő választásra, ahol megint megtapsoljuk őket, és kétharmaddal megválasztjuk. Kíváncsi vagyok, milyen lehet egy normális országban élni. Szóval úgy elképesztő lehet. Nem, amúgy tényleg még nem volt ilyen élményem, és biztos, hogy nagyon érdekes lehet amúgy. Szerintem amúgy mindenhol megvannak a problémák, és amúgy főleg úgy, Ádám, hogy ennyire foglalkozunk ezekkel, szerintem jobban ki is vagyunk téve neki, és amúgy ti is, akik úgy döntötök, hogy titeket ez érdekel, és követitek azt, amikről mi beszélünk, ezzel ti is így jobban ki vagytok téve ennek, mint nem tudom, mint hogyha azt mondod, hogy egy normális ország elutazott Dániába, és nem fog érdekelni a helyi politika, le fogod szarni. Nem fognak érdekelni feltétlenül az ilyen helyi hülye szekták. Nem annyira a te dolgod lesz. De itthon, hát itt nőttünk fel, hogyha valaki átbassza az öregeket, azok a mi szüleinket, mi nagyszüleinket basszák át, nagyon más a helyzet. Nehéz is ezt összehasonlítani. És egy csomó bezzeg országban amúgy olyan elképesztő nyomorult szabályozások vannak, hogy van, ami rosszabb, mint Magyarország ilyen tekintetben. Na de, itt egy megoldást tessék. Azt gondoltam, hogy ezt szemlézzük. Jó, van ez így. Figyelj, valaki vett az Amazonon egy házat. És ez egy dobozba érkezett? Hogy viszi el onnan? Csak poénból csinálta TikTokra, de... Ja. De aztán mindenki elkezdte venni. Amúgy ez konkrétan mágom ezt a házat, mert ezt a termékletesenben megnéztük a Tomival. Ott egy ilyen utánfutón tessék volt rajta. Amúgy egészen rendben van. 10 egészen... millió fölött van, de hát mennyi felépíteni egy házat amúgy. És láthatóan amúgy nem csak Magyarországon van borzalmas lakhatási válság, hanem külföldön is azt érzi, főleg a fiatalabb generáció, hogy ő már büdös életében sose fog tudni házat venni. Annyira drága minden. Főleg amikor ugye elkezdesz dolgozni, és látod az árakat, amik amúgy folyamatosan följebb mennek, annyival nem, mint amennyire a fizetésed, szóval csak messzebb kerülsz tőle, hogy látod, hogy mennyi pénzt kapsz, és akkor megnézed, mennyi egy ház, még csak egy szerényebb is esélytelen. Az a szörnyű benne, hogy még félre se tudsz rakni, mert ugye már a lakbér is nagyon sok, és ahhoz, hogy vegyél egy házat, ahhoz a lakbért kéne félre rakni, akkor meg nem laksz eddig sehol. És akkor hogy gyűjtesz össze önerőt? Hogy gyűjtesz össze egy házhoz? Egy 5-10 millió erő kéne. Szóval ez más is probléma, nem csak Magyarországon, és ezért bár valaki poénból csinálta meg TikTokon, igazából egy csomóan azt mondják, hogy figyelj, igazából ez az, amit talán megengedhetnek maguknak. És most 10 millió forint átszámítva ez a 30 ezer dollár kb. Egy amerikai azért arányaiban a fizetéséhez még kevesebb, mint itthon, de még itthon is 10 millió forint az egy házért, az még egy jó ár lenne, és hogyha az a másik kilátásod, hogy sose lesz, mondjuk egy telket úgy is venni kell hozzá. Meg nem tudom, hogy itthon ez valószínűleg nincs is engedélyezve, bár itthon is egyre többen akarnak ilyen konténerházakat. És amúgy vannak belőle tényleg tök jók, de hogy igazából azt mondd el sokat szerintem, hogy már egy csomóan konténerházak felé, Amazonon rendelnek inkább házat, stb. Ez inkább azt mutatja, hogy mennyire reménytelenek az emberek abban, hogy egy rendes házat tudnak menni valaha. És érdekes, hogy itt tartunk ezen. Tudod, mi a furcsa nekem, miközben mondjuk Magyarországon mennyivel fölé mentek az ingatlanok, nem amiatt, mert mondjuk magyarok többen vannak, és akkor ugyanannyi házra több ember van, és akkor ez fölveri az árakat, hanem még kevesebben is vannak a magyarok, mint mondjuk 10 éve. Közben a házak sokkal drágábbak. Valószínűleg ez inkább ezer dolog miatt van, a külföldi befektetők miatt, amiatt, hogy mindenki ugye vízfej miatt Budapest felé vagy környékére jönne, mert valószínűleg ez nem annyira. Mindenhol nagyon megdrágultak. Szerintem ez azért van, mert rájöttek. Elkezdett úgy felépülni egy ilyen felső réteg, egy gazdag réteg, akinek volt pénze akár több 10 vagy 20 lakást is megvenni. Rájöttek, hogy valójában lehet, hogy befektethetnek ebbe, hogy megveszik a lakásokat, és akkor azt kiadják, és ez egy folyamatos jövedelem nekik. És amúgy az biztos, hogy tartja az értékét a lakás, hogyha egy városba veszik. És én akkor Sopronban voltam, és emlékszem, hogy ott is az volt, hogy néhány évvel előtte egy Jereván lakótelepi lakást 50-60 négyzetmétert megvehetted 4-5 millió forintért, aztán amikor már a környezetemben volt, aki tudott venni, az mit tudom én, 11-2 millió forintért megvette, utána pár évre rá meg ilyen 18 millióért adta el. Most meg már valószínűleg 30. Most meg már valószínűleg többet is érhet valószínűleg, mint 30, mert több mint 50 négyzetméter, és ez nem Budapest, nem a Vízfej, hanem egy vidéki város, és amúgy az albérletárak is nem csak Budapesten vannak elszállva, lehet, hogy itt jobban, de az országban mindenhol amúgy horror drágák az albérletek, és ez is azért van, mert föl lettek vásárolva ezek a lakások, és tudják, hogy nem fogod tudni megvenni. Úgyhogy ki fogod fizetni azt, amit félretennél rá, hát, hogy megvedd. Gondolom az is, hogy amennyire fölmentek az árak mással, mindenki tudja, hogy ez egy viszonylag biztos befektetés, házakra mindig szükség lesz. És ez ilyen valamennyire öngerjesztő is, hogy ez egy jó befektetés, akkor sokan vesznek, akkor még több jobban fölmegy az ár, akkor mindenkinek még jobb befektetés lesz, és nem akarja ilyen-olyan dolgokba rakni a pénzét, amiből lehet, hogy bebukik, vagy valami. A ház az biztos még vissza is termelni, csak annyit kell, hogy ki tudjam adni. Szóval nagyon összetett, hogy miért mennek fel ennyire az árak, de valahol muszáj lesz az államnak, az önkormányzatnak ezeket kezelnie, mert... Hát ez egy közösségi probléma. Tehát mindannyiunknak, a társadalmunknak a problémája, amit a társadalmunk közösen kéne, hogy kezeljen. Például erre kéne építeni, ugye, nem tudom, hát ilyen önkormányzati lakásprogramok kellnének, vagy állami lakásprogramok, amit nem hajlandóak egyszer meghirdetni. Úgy tűnik, hogy erre nincsen. Meg hogy most az, hogy mennyire korlátoznám, hogy külföldi befektetők itt felvásárolják a lakást. Ezzel szemben az új letelepedési kötvények voltak, amit most kibocsátottak, és abban pedig az volt az egyik kritérium, hogy venni kell itt ingatlant Magyarországon. Tehát még tovább fölnyomják az árakat. Ami végtelenül érthetetlen. És megint itt is azt tudom mondani, hogy nem azt érzem, hogy itt a jelenleg itt az országban élő 9,5 millió magyarnak az érdekeit nézné itt bárki, aki ilyen ötleteket bedob meg, aki végigcsinálja ezeket. És amúgy attól függetlenül, hogy Amerikában azért teljesen más a helyzet, ott ténylegesen megvan ez, hogy a boomer generációnak ugye még sokkal többet ért a keresete, sokkal kisebb volt a különbség is a gazdagok és a szegények között, de hogy pénzügyileg az átlag ember az egy stabilabb helyzetben volt, mint most. Nálunk nem ez a helyzet, mint ami Amerikában van, nálunk 90 előtt is azért nem volt olyan egyszerű megvenni egy házat, az első házadat. De az egyszerűbb volt. Nem olyan. Szerintem egyszerűbb volt egy, mondjuk én párnak, aki dolgozott 30 éve, egyszerűbb volt egy házat venni, mint most. De akkor is több, mint egy millió forint volt egy ház. És, több, és, mint egy millió, igen. Igen, és tudod, mennyit keresztek az emberek? 5000 forintot. De arányaiban olcsóbb volt. Én azt mondom, hogy nem volt különösebben olcsóbb arányaiban. Azt mondod, hogy olcsóbb volt arányaiban. Akkor majd nézzük meg, de szerintem amúgy az elmúlt 10-15 év az, amiben nagyon durván elszálltak. Szerintem ez az, ami igazán érdekes, mert a fizetések is elkezdtek megnőni, de nem biztos, hogy ugyanolyan mértékben. Figyelj, most gondolj bele, hogy az elmúlt 20 évben mennyivel drágultak az árak, annyiban nem ment lejjebb az infláció miatt a fizetése, mint amennyivel 2-3-4-szeresére vagy 5-szeresére, valahol 10-szeresére fölmentek a lakásárak. Annyiban nem ér kevesebbet a pénzünk. De amúgy, hogyha reálbérek nézzük meg, akkor össze lehet ezt hasonlítani. Nagyon sok és ez meg egyértelmű, van, hogy most jobban el van szállva, mint 10 éve. Igen. Ez egyértelmű. Akik akkor mondjuk lakáshoz, házhoz jutottak, nem is feltétlen a felső középosztálybeliek voltak. Csomóan nyilván hitelre, meg minden, és hogyha svájci frankba vették fel, akkor be is szopták veled, hogy azért ott nagyon sokan vidéken ott tudod hitelre venni egy házat. Most már se tudod, hogy már nem tudsz annyi önerőt összeszedni, szerintem. Hogy egyáltalán be tudj menni a bankba, hogy adjál már egy hitelt, hogy ne a bérletet. Hát a babaváró meg a csók az egyetlen lehetőség nagyon sok ember. Embernek, viszont jó. Nagyon sok embernek még ez se, mert hogy ugye ebben is meg kell ütni egy szintet. Érdekes, mit fog ezzel kezdeni az állam. Milyen jó lenne, hogyha ilyenekről beszélgethetnénk, hogy mondjuk így képzeljük egy normális országot, hogy ezzel zárjunk, hogy nem arról beszélgetünk, hogy épp a köztársasági elnök hogyan mentett fel egy pedofil mentőt, vagy hogy hogyan lopták el azt, hogyan rakták arrébb azt, hogyan a legszegényebbek vagyunk a legnagyobb, hanem arról beszélünk, hogy itt egy probléma, és akkor így vitatkoznánk, hogy na, akkor ezt hogy kéne megoldani. Ebben hogy mit szólsz az új kormányzati programhoz, amiben lakásokat építeni, ezt lehetne jobban is csinálni? És akkor vitatkoznánk, hogy én ezzel nem értek egyet, hogy igen, ezzel a támogatási módszerrel kéne, nem, így kéne a mi adónkat ugye visszaforgatni, hogy lehetne ezt a problémát megoldani, és akkor jönnének a fideszes sajtótájékoztatók, és arról beszélnek, hogy új, értjük, látjuk ezt a problémát, mi erre a megoldásra gondoltunk, és akkor ezt fogjuk kipróbálni, és akkor így aztán felébredsz. És itt vagy, itt volt a tegnap is, és holnap ugyanúgy mi is itt leszünk. Kérdés már csak az, hogy ti itt lesztek. Oh shit, man. Oh my god. Let me show you what I got. This beat is so hot. Oh my god. Is that bullshit? I think